Hej, mitt namn är Jonas Ström och jag sitter här i Kronan tillsammans med Patrik Forsén, talesman för Nordisk Ungdom, och Fredrik Hagberg, internationell kontaktperson för Nordisk Ungdom. Välkommen. Tack. Tack så mycket. Nordisk Ungdom fyller snart 5 år här. Hur känner ni över åren som har gått? Först och främst så känner jag att åren har gått väldigt fort. Det har varit de absolut bästa åren i mitt liv. Det har varit 5 stycken produktiva år. Det har varit otroligt många människor som har bidragit, skapat och gjort Nordisk Ungdom till vad det är idag. Och jag känner att i mångt och mycket så har vi verkligen förändrat nationalismen i Sverige. Och ja, även faktiskt de målen som vi satte upp 2009 när vi började diskussionerna om Nordisk Ungdom, många av de målen har vi också lyckats med. Först och främst så sa vi det att ja, men vi ska försöka sprida nationalismen bland ungdomar och göra nationalismen till någonting som fler kan ta till sig och göra den mer populär igen. Och vi har verkligen brutit mot många tabun som tidigare funnits inom det som har kallats den nationella rörelsen. Vi har moderniserat många av både åsikterna, arbetsmetoderna, arbetssätten och strategierna. Och jag känner själv att jag har känner verkligen en stor ära över att ha fått vara med och bidragit och offrat och gjort min del av det hela. Att jag har fått vara med om det, det tycker jag är väldigt roligt för mig. För mig själv personligen. Ja, jag kan bara instämma på att det har varit extremt snabba år. De har ju flygit iväg som det var. Det känns konstigt att tänka på att det var 5 år sedan som vi var nere i Göteborg snart och lanserade hela konceptet för Nordisk Ungdom. Och mycket har ju ändrats sedan starten också. Vi har ju vuxit i rollen som organisation. Vi har, som Patrik sa, vi har brutit mot tabuer, vi har tagit nya vägar, nya stigar. Vi har sett hur organisationen egentligen har kopierat saker vi har gjort och tagit till sig att man måste tänka utanför den gamla banan. Släppa flygbladen, kanske tänka på nya saker. Och framförallt alla vänner man har träffat, det har varit helt klart den intressantaste och bästa tiden i mitt liv. Med alla resor runt om i Europa har gjort. Det har varit en riktigt rolig resa och jag ser fram emot 5 år till. Finns det någonting som utmärker sig under de här 5 åren? Någonting som gör er extra stolta och glada som Nordisk Ungdom har lyckats åstadkomma? Det skulle framförallt vara själva helheten skulle jag ändå säga. Som du sa, det är mycket som har förändrats. Många vägar som har ändrats och så vidare. Många förutsättningar som har ändrats. Och just det att vi hela tiden har varit villiga att ställa om. Varit villiga att prova nya saker. Och att hela tiden alltså våga säga det inför oss själva och andra. Att okej, okay, här är vi har inte facit. Vi vet inte exakt vad som är rätt. Men vi har hjärtat på rätta stället och vi är villiga att kämpa för det vi tror på. Och vi är villiga att testa nya vägar. Ibland blir det fel och då backar vi och så kör vi en ny väg. Och det här tror jag är jätteviktigt att våga säga det till sig själv. Att ja, men vi vågar faktiskt göra det här och vi är inte rädda för att misslyckas. Det tror jag alla rörelses absolut farligast väg att gå. Att liksom, man blir till slut stel och vågar inte ta nya chanser och nya steg fram. Precis som du säger, det är något som jag tycker märkt ut oss väldigt mycket. Det är att vi har inte varit rädda för att göra fel, säga konstiga saker, att bryta med resten av journalisterna i Sverige egentligen. Våga sticka ut, våga liksom testa nytt och man är inte rädda för att folk ska bli arga på oss. För mycket reaktioner har det blivit i Sverige sedan vi lanserades och det går inte ett år utan att det blir någon upprörd nationalist någonstans i en skog i Sverige. Och det känner jag, det är väl bara ett sundhetssäcken egentligen att man vågar göra fel. Att man vågar göra fel, utan att göra fel så utvecklas man, kommer man ingenstans, så står man kvar. Och det är ju så nationalism i Sverige gör innan. Det var därför vi ville lansera hela konceptet. Precis, du pratade om att bryta med resten av nationalisterna i Sverige. Kan du utveckla det? Det var väl snarare att under många år så var ju så var det ju rörelsen alla pratade om. Hela fenomenet rörelsen, utan det var just mer fokus på rörelsen som sig än sin egen organisation oftast. Och vi vill inte vara bakbundna i en av just en rörelse där vi inte kan utvecklas utan att få andras medhåll. Mm. Vi ville gå vår väg. Vi ville göra det som vi kände var rätt. Vi ville förändra det vi kände behövde förändras så, utan att behöva vara oroliga för vad någon annan tycker. Precis, man får ju tänka på att det var ju ett otroligt politiskt korrekt klimat inom det som kallas för nationella rörelsen. Där det fanns vissa vägar som du behövde gå för att bli accepterad utav helheten. Och det här var otroligt inskränkande för allas kreativa förmågor, tror jag. Så att vi sa det, att vi bryter med nationella rörelsen, vi går vår egen väg, vi skapar vår egen rörelse och vår egen framtid, det tror jag är absolut bästa beslutet vi har gjort, eller som vi har tagit. Däremot så har ju det också varit någonting som har legat oss definitivt i fatet. Alltså, det finns ju ingen nationalistisk organisation i Sverige som jag har känt till som har varit så hatad som vi har varit och som har fått utstå så stor kritik. Samtidigt ska vi komma ihåg det att den kritiken börjar allt mer mattas av efter som fler och fler förstår att den strategin som vi har tagit fram och lagt fram, den har varit rätt. Framförallt om du tittar på den med Sverigedemokraterna och hela det vägvalet som vi har gjort. Nu får vi det. Nu har den 15-20% av Sveriges befolkning bakom sig. Det såg vi framförallt nu när man pratar om nyval. Hela kritiken vi fick innan valet var ju att varför rösta på SD, bortkastad röst och så vidare. Mm. Nu efter att man kom nyval då använder egentligen samma personer som kritiserar oss använder ju samma argument till varför man ska rösta på SD i nyvalet. Mm. Och det bevisar ändå lite att det här var vår väg, den här vi kört sedan 2010 sedan SD kom in. Det var ju helt rätt. Det. Ja, fast ni har ju fått mycket kritik för just ert stöd till Sverigedemokraterna. Och det är ju då som ni säger att den övriga nationella rörelsen har ju alltid avskytt Sverigedemokraterna. Men ni gick er egen väg och stödde Sverigedemokraterna fullt ut. Och det här har ju då, som ni säger, visat sig vara rätt väg. Ni kommenterar det? Ja, för det första så skulle jag säga, både jag och Fredrik för den delen, kom ju från början från Nationaldemokraterna som var Sverigedemokraternas främsta konkurrent i början av 2000-talet. Nationaldemokraterna bildades ju som en splittring från Sverigedemokraterna där stora delar av hela den sverigedemokratiska rörelsen gick in i det här nya partiet. Jag som då i början av 2000-talet bodde i Stockholm och var nationalist och sökte mig till det nationella och ville bli aktiv. För mig fanns det egentligen bara ett enda val. Idag så hade det förmodligen blivit Sverigedemokraterna jag hade sökt mig till. Det var inte av ideologiska skäl som jag inte var med Sverigedemokraterna. Så på något sätt så har ju vi, eller jag framförallt, måste jag säga, stått med liksom ett ben i den sverigedemokratiska rörelsen hela tiden. Så för mig så är inte det här vägvalet någonting jättekonstigt. Utan helt naturligt. Och Nationaldemokraterna som parti finns inte heller kvar. Och det gick inte särskilt bra för dem efter 2004-2005 där någonstans. Så det här är en naturlig utveckling som jag ser. Tittar man på hur Sverigedemokraterna ser på Nordisk Ungdom så är det ju inte bara ros. Varför är det så? Det tycker jag är ganska, ganska självklart. Sverigedemokraterna är och har varit ett ganska toppstyrt parti som har varit toppstyrt utav goda skäl, måste jag tillägga. Utan den toppstyrning som har funnits i Sverigedemokraterna så skulle Sverigedemokraterna inte ha funnits kvar. Det finns otroligt mycket tokstollar och rena dårar där ute som faktiskt behöver hållas ganska kort ifrån en sån pass ung och framförallt en sån pass starkt tillväxande organisation som Sverigedemokraterna både har varit och framförallt är. Så toppstyrningen har varit inte helt oproblematisk ur ett demokratiskt perspektiv, vilket vi också kritiserat. Men den har också faktiskt varit nödvändig i stora delar utav partiets historia. Så det är givet också att de ser med skepsis mot andra rörelser runt omkring dem. Det här är dock en ganska ny situation också för Sverigedemokraterna, så jag tror att de måste ju på något sätt anpassa sig efter ett nytt tänkande där det runt den sverigedemokratiska rörelsen måste tillåtas att växa upp en rörelse som är positiv till Sverigedemokraterna men som inte är direkt varken kopplade eller som är direkt styrda utav partiledningen. Jag hoppas och tror att Mattias Karlsson så småningom kommer kunna acceptera det här och faktiskt se positivt på det. Se positivt på att det kommer växa upp olika typer av organisationer. Det kan även röra sig om tankesmedjor, aktivistorganisationer som Nordisk Ungdom eller andra intresseföreningar för det svenska folket och den svenska kulturen. Och jag tror att desto starkare Sverigedemokraterna blir, desto starkare de sverigedemokratiska ledarna blir i sitt eget ledarskap, desto lättare kommer de ha att våga släppa ifrån den kontrollen som de har. Och det behövs en demokratisering i Sverigedemokraterna, det behövs i alla de riksdagspartierna som vi har idag, men Sverigedemokraterna absolut. Och som sagt, jag tror att när de börjar stabiliseras nu som kanske det till och med det andra största partiet så småningom, så kommer de att locka till sig så pass många stabila människor också att de kommer våga ta det steget. Och då kommer det att finnas där. Och vi har inte valt den här vägen för att vi hoppas på att få någonting tillbaka utav Sverigedemokraterna. Det är inte därför vi stödjer dem, utan vi stödjer dem för att vi tror att Sverigedemokraterna är det bästa för det svenska folket när det kommer till de parlamentariska valen. Sen har vi kritik mot hur hela systemet är utformat, vi har kritik mot demokratin inom Sverigedemokratiska partiet och vi tror inte att vägen kommer att gå via de parlamentariska valen. Det har vi sagt från början också och det visade ju decemberöverenskommelsen att nu har vi faktiskt en de facto diktatur eller en de facto kartellbildning i riksdagen som har decimerat riksdagen till 6 eller 7 partier beroende på hur man räknar med Vänsterpartiet som helt stänger ute Sverigedemokraterna. Och det spelar ingen roll om Sverigedemokraterna alltså skulle få, ja, de kan få egentligen hur mycket röster som helst. Det skulle inte spela roll. Så länge de inte får majoritet utav riksdagen. Precis. Nu när vi pratar politiska partier så har vi ju ett annat nationalistiskt alternativ, om man ska säga så. Och det är ju Svenskans parti. Fredrik, varför har man valt att inte stödja Svenskans parti? En enkel anledning, inte enkelt förklarat, är snarare att som Patrik faktiskt skrev också på sin blogg, att det finns liksom att utmana Sverigedemokraterna om invandrarkritiska röster. Det är dömt att misslyckas då. Och det såg vi ganska tydligt efter valet att det går inte. Hur många miljoner man än lägger ner på en valrörelse, så det är dömt att misslyckas. Och vi väljer ju inte bara Sverigedemokraterna av ideologiska skäl, utan vi väljer ju det för att de har ju valt den vägen. De har ju lyckats spela det politiska korrekta spelet, partipolitiska spelet som man måste ju lyckas med. Och någonting som Svenskans parti inte lyckas med. Det är väl den enkla förklaringen. Ja, och samtidigt så, precis, det är ju så. Det här visste vi redan sedan 2006. Både jag och Fredrik var väldigt aktiva i den valrörelsen för Nationaldemokraterna. Vi ställde både upp i Vallentuna. Vi satsade stenhårt där. Vi hade torgmöten, vi hade hur mycket flygbladsutdelningar som helst. Vi kontaktade väldigt många lokala personer som vi visste sympatiserade med våra åsikter. Vi fick bra genomslag i den lokala medien och så vidare. Så vi gjorde en fantastisk valrörelse och vi spenderade tiotusentals kronor, kanske till och med så mycket som över 100 000, på en ganska liten kommun. Trots det, och Sverigedemokraterna ställde inte upp i valet. Så att det var ju ganska självklart att vi skulle komma in. Och det trodde även den lokala reporten som jag träffade på valdagen, eller under valvakan. Hon sa det, men grattis, nu har ni fått 3%. Ja, så här, det känns ju väldigt bra att övriga partier har fått 3%, men vi ska nog vänta lite och se hur mycket Sverigedemokraterna har fått, trots att de inte ställde upp i valet. Och det visade sig att det blev nästan lika. Vi fick 1,5% var och inget mandat. något av partierna. Och då förstod vi bland annat utifrån det och andra typer av exempel som Nationaldemokraterna då hade det valet att det här kommer inte att gå. Tåget har gått. Sverigedemokraterna är det enda partiet som står kvar. Och då började Nationaldemokraterna att rikta in sig på presstödet, nationell idag, istället. Ja, och om vi går vidare. Vi sitter ju just nu då i Kronan, som är Nordisk Ungdoms samlingslokal, föreningslokal. Sociala center skulle jag vilja beskriva det som. Och ett socialcenter, det vi menar med det är ju ett socialcenter som är öppet för alla skandinaver, för alla etniskt medvetna svenskar som vill kunna komma hit, kan ta en fika, kan ta en öl, kan tillverka banderoller, kan göra läxor, kan sitta och spela tv-spel. Du kan ju tänka dig egentligen allting, även bara sitta och läsa böcker, vara stort bibliotek av väldigt intressant både konservativ och nationalistisk litteratur, även historisk litteratur. Så att det är ett socialt center för oss, det är lite av hjärtat i organisationen. Och förhoppningen har ju varit att kunna etablera det här i en ort som Täby och kunna locka till sig lokala förmågor härifrån, vilket delvis har lyckats. Men att ta det stegvis hela tiden. Så det är väl det jag skulle kalla socialt center. Det är väl ganska unikt bland nationella organisationer att ha ett socialt center som är öppet för alla. Ja, nej, men det är definitivt. Sverige, absolut. Däremot så ser vi mycket sådana exempel i övriga Europa. Vi har inspirerats mycket av Casapound när det gäller de här sakerna i Italien. De är dock en husockupationsrörelse, vilket inte, ja, vi har inte de förutsättningarna om vi nu skulle vilja ha den viljan. Det här huset är alltså inte ockuperat? Det här huset är inte ockuperat, utan vi har haft en ganska saftig månadshyra på nästan 20 000. Och det är pengar som har kommit in ifrån framförallt bidrag från medlemmar, vilket är vår absoluta styrka. Vi är inte en jättestor organisation, men de vi lockar till oss, det är riktigt, riktigt bra människor. Det är människor oftast från bra levnadsförhållanden, tvärt emot vad myten och nationalister säger. Det är människor som har vilja, en liten go-drive i livet. Att vilja komma någon vart, att vilja ta sig någonstans. Och de har liksom en brinnande idealism. Så att vi är många som betalar till organisationen varje månad. Och det är därför vi kan ha råd med sådana här saker. Själva verksamheten drar inte in särskilt mycket pengar. Precis. Hur ofta nyttjar ni det här sociala centret, Fredrik? Tanken var ju att vi ville utforma verksamheten till att det ska bli daglig verksamhet såklart. Det har alltid varit målsättningen. Men egentligen, dels har vi har ju träffar en gång i veckan, minst. Och sen på helgerna så är det väldigt många medlemmar som kommer hit spontant, gör banderoller, lägger planer för olika aktioner, umgås, har det trevligt. Så att, än så länge så det är ju flera gånger i veckan åtminstone som folk kommer hit och utnyttja lokalen helt enkelt. Precis. Ni hade ju ett annat socialt center före Kronan som hette Stacken. Mm. Varför lämnade ni Stacken för Kronan? Vi kände det ganska tidigt, skulle jag vilja säga. Det tog inte alls många månader innan vi kände att vi kanske skulle ha haft en större lokal. Mm. Vi växte ut. Dels var det en ganska dålig planlösning i den lokalen, vilket gjorde att den storleken som den hade inte kunde utnyttjas på rätt sätt. Vi ville ha en planlösning väldigt lik Kronan som är idealisk egentligen för vår verksamhet. Där man kan ha föreläsningar, man kan ha julmiddag, kräftskivor, olika större tillställningar som vi inte kunde ha i Stacken. Så att vi kände ganska snabbt att vi måste byta, vi måste hitta något annat. Och då sa vi upp lokalen som hade ganska lång uppsägningstid. Vi såg upp den och sen så satt vi kvar i lokalen nästan ett halvår, tror jag, uppsägningstiden var. Och sen tog det en stund innan vi hittade just den här lokalen, men vi kände att vi ville inte jäkta. vi vill inte slänga oss in i en lokal som kanske inte som var som stacken, att vi inte kunde utnyttja så som vi ville göra. Mm. Så, och sen la vi lite extra krut också just på att vi utvecklade om idégrunden, vi tog fram en ny logotyp. Så det var lite annan verksamhet som kom emellan lokalletandet och resten av verksamheten. Så att det fick ta sin tid att hitta den här lokalen. Mm. Som sagt, den har verkligen varit ja, överförväntad. Du berättade att ni nyttjar lokalen för bland annat kräftskivor och julmiddagar och sånt där. Ni har ju varit ganska öppna med verksamheten i Kronan. Och det har också gett en liten bieffekt kan man väl säga. Eftersom AFA fick nys om lokalen och gjorde ett litet besök. Vill du berätta om det? Precis. Det var under julmiddagen som du sa. Och det som hände då det var att vi hade ett par killar utanför som skulle ta lite luft och som blev överfallet av ungefär 15 maskerade personer. Som bland annat med då baseballträn slog ena killen så illa att det uppstod en blödning i hjärnan. Så han fick opereras och låg ganska risigt till. Det är det absolut värsta som jag har varit med om själv. Och då har jag varit engagerad i nästan 15 år. Och det här är ju det typiskt tillvägagångssätt för de här fegekräken. Att göra på det här sättet. Att snabbt attackera. Försöka att undvika förluster för sig själva. Och man hade hoppats på att sådana här typer av fega, sjuka, politiska våldsattentat skulle uppmärksammas och fördömas. Men som vanligt så när våldet är gott, då är det ingen som bryr sig. Utan, och det här vet vi, det finns alltså stöd för AFAs metoder, för AFAs våldsanvändning bland kulturredaktionerna på våra största dagstidningar. Ja, det visade sig, det var väl en sörmöpart tror jag som var samma vecka över knivhuggen, tror jag, ner till landet. Det var väl ingenting heller som man inte läste om. Jag kommer inte ihåg om det var knivhuggen eller om det var misshandel, men det är fortfarande det är obehagligt att det är tyst på medier. Mm. Och jag vet att jag åtminstone har tagit fler medier för att få dem att uppmärksamma det, men det var ju, mötte sig med tystnad. Och har vi sett till historien så ser man ju att gamla våldsvänster har ju blivit belönade med diverse jobb inom mediebranschen. Man ser på Expo hur de gärna guldas med. Och researchgruppen framförallt. Det är ju liksom på den goda sidan. Det är en elit i kultur, i Sveriges kulturelit att ha sysslat med våldsvänster. Den här misshandeln då, hur har polisen hanterat ärendet? Alltså polisen kan inte göra särskilt mycket egentligen. Dels så tror jag att det finns någon typ av klåpighet hos polisen. Det här är ju någonting som borde prioriteras ganska högt. Men den polisen som fick just det här fallet, han kände inte ens till vilka AFA var. De har ingen koll på läget helt enkelt. Och det är farligt, det är ytterst farligt. Det gör ju att sådana här saker, alltså sådana här människor kan komma undan med det här. Kommer att syssla med samma typ av grova våldsbrott. Kommer gå in i en annan typ av brottslighet och kostar samhället enorma summor pengar. Man kan ju tänka sig att för att göra sådana här saker så måste du vara psykiskt labil. Det kanske finns droger bakom, social misär. Och jag tror att de här människorna kostar fruktansvärda summor och inte bara är lidande för vilka för personer som råkar ut för deras beteende utan även för samhället i övrigt. Så att det här tas inte på allvar varken från polis eller från media. Och det är klart att det här är väldigt problematiskt för oss som opposition i landet att råka ut för sånt här. Och det kommer det tvingar ju oss att ta till metoder för att vi helt enkelt måste kunna freda oss själva. Vi är en organisation som sagt är en legitim organisation, vi sysslar inte med våld. Men självklart så, och vi tar avstånd ifrån all typ av polisvåld, men självklart så kommer vi att vara tvungna att försvara oss om någonting sånt här händer. Och framförallt om inte samhället eller polisen då som är ytterst ansvariga för att sånt här inte ska hända, inte klara av att hantera sådana här liknande saker. Hur ser framtiden för Kronan ut framöver? Ja, alltså det som hände efter den här misshandeln, det var ju då att AFA då hängde ut lokalen som inte har varit särskilt hemlig som du sa tidigare. Det här var egentligen inget större problem därför att det var alltså, vi har ju skrivit det här på ett företag som har en legitim verksamhet i de här lokalerna. Och det är alltså i princip omöjligt att bryta det här kontraktet. Men vi har valt efter förhandlingar då med lokalägaren att ändå göra det. Därför att vi har erbjudits en större kompensationssumma. Exakt vilken siffra behöver vi inte gå in på, eller vill jag inte gå in på. Men man kan säga så här att vi är mer än mycket nöjda. Och det här kommer att vara en väldigt bra ekonomisk grund för organisationen den kommande tiden. Och det kommer även kunna göra att vi kan trycka mycket nytt material och vi kommer kunna investera pengar i nya kampanjer och köpa in annan typ av utrustning som vi verkligen behöver. Så att vi är faktiskt väldigt, väldigt nöjda. Så att den konsekvensen som AFAs uthängning fick, jag tror att, jag vet inte om de inte räknade med, men ingen är gladare än vi idag, verkligen. AFA gav alltså Nordisk Ungdom en himla massa pengar, så kan man säga. Det var på det sättet så var det absolut en julklapp. Mm. Definitivt. Nu talar vi alltså om uthängningen av lokalen och inte av den här sinnessjuka misshandeln. Men absolut, det var en verklig julklapp, det måste jag säga. Det är ju självklart tråkigt att bli av med en part. Så är det absolut. Men det har varit i annan verksamhet i den här byggnaden som inte de var uppriktade mot oss mäklaren, som gjorde att det har varit lite problematiskt i lokalen ändå. Så att få den här chansen ut då är ju mer än välkommet, skulle jag säga. Har ni planer på att leta en ny lokal för socialcenter, eller hur ser ni på det? Ja, självklart. Det är en del av Nordisk Ungdom. Det har blivit liksom synonymt med det. När vi öppnade Stacken så var det väldigt mycket skriverier och mycket snack om det. När vi öppnade Kronan så var det väl så här, ja, det är Nordisk Ungdom. Det är klart att de har en socialcenter. Det var inte mycket snack alls. Så det har blivit synonymt med att ta en lokal, och det är självklart det. En väldigt snart framtid av en ny lokal, utan säkert. Ja, alltså, att skaffa en ny lokal är inga problem alls. Det kan man göra på en vecka. Det är inga konstigheter. Så det är inga svårigheter. Det som vi måste tänka på, det är hur ska det finansieras? Vad ska göras där? Men nu kostar Kronan alltså 20 000 i månaden. Kan vi rättfärdiga det inför oss själva? Kan vi använda de pengarna bättre? Först och främst, behöver vi en lika stor lokal som vi har idag? Den är nästan 200 kvadrat. Var ska den ligga någonstans? Stockholm är en otroligt stor, en otroligt stor stad. Den sträcker sig från Södertälje till Norrtälje, det är många, många mil. Det bor 2 miljoner människor där, men i Storstockholm är nästan i alla fall. Men frågan är, även om vi lägger den i centrala Stockholm, då är det långt ifrån alla som bor ute i förorterna. Så att vi måste verkligen tänka efter igen. Nu har vi lagt 2 lokaler i Täby, det har varit bra. Det här är ett av våra absoluta kärnområden. Men jag tror också precis som Fredrik att ett socialcenter är Nordisk Ungdom, och det är en självklarhet att vi kommer göra det. När det gäller säkerheten och när det gäller hur offentliga man ska vara och så vidare, så är det också en diskussionsfråga. Det kanske till och med är bättre att vara mycket mer offentlig, att helt öppet säga det här är vår lokal. Och det tror jag det gäller liksom hela vårt tänkande har ju varit att verkligen visa att men vi är de som går i fronten, vi visar vilka vi är, vi är inte rädda för att visa vilka vi är. Och vi är inga hemliga människor i någon källare, utan och jag tror att den öppenheten blir bra och den skapar både respekt och faktiskt säkerhet på något sätt. Jag tror att det kanske är farligare om man tror att man leker någon typ av lek med verkligheten där man försöker gömma sig för andra. Alltså, det blir en feghet, jag tror att det lockar fram en rädsla hos en själv och så vidare. Och hos andra. Det här är inte konstigt. Men det här är inte konstigt. Vi är helt normala människor. Och det ska egentligen inte behöva sägas, men apropå attacken. Så. Mm. Ja, men så, det har vi egentligen, det är något vi egentligen har jobbat med sen starten också i Nordsund. Mm. Att med öppenhet att egentligen uppmuntra människor till att inte vara rädda för att visa sina åsikter och sin politiska hemvist, utan vara öppna med det. För att det är också något som jag skulle säga präglade den här rörelsen ganska mycket. Att man hade väldigt små bilder som man inte kunde utbilda en enda person på någon av frihetsutdelningarna. Man hade i princip blurrade nästan ansikten. Alltså man, ingen skulle våga visa vem det var, och det var ju något som verkligen präglade. Och det kämpade vi ganska mycket med just på just den mentaliteten, tror jag, förstår. Men det märker man nu att det inte alls samma rädsla, och det har vi dels vår verksamhet att tacka för och sen väldigt mycket Sverigedemokraternas framgång i valet. Ja, så alltså, nationalismen har ju verkligen normaliserats på senare tid. Och det känns som att där ligger ju faktiskt Sverigedemokraterna och Nordisk Ungdom bakom mycket av. Vi har mycket att tacka dessa organisationer och partier för. Om vi går vidare då, Fredrik. Du har ju varit i Ukraina. Både en och två gånger. Mm. Hur ser du på Nordisk Ungdoms roll i Ukraina? Varför åkte du dit som representant för Nordisk Ungdom? Första besöket var väl egentligen främst för att kolla vad hände på plats. Vad var det? Det här har med den så kallade revolutionen att göra. Ja, precis. På Majdan. Det var väl främst egentligen för den första resan var ju bara, då gick det väldigt fort från en demonstration på gatan till en revolution. Och det var mycket desinformation från ryska källor, från EU-vänliga källor. Det var väldigt mycket information. Vi ville ha ögon på plats. Vi åkte ner några aktivister och snart ett exakt år sedan. Och ville kolla liksom, vad hände. Vi ville visa vårt stöd till det ukrainska folket och visa att de har rätt till ett självständighet från EU och från Ryssland. Utan egentligen någon form av inblandning från främmande makter. För det var ju anledningen till det första resan. Och sen åkte vi igen, då kände vi också att det vill vi visa mer. Vi ville göra någonting mer, inte bara kolla läget egentligen. Så då fick vi ner, åkte vi ännu fler. Och vi hade även med oss skandinavisk mat alltså, som vi bjöd på utanför, runt på Majdan då, som var väldigt uppskattat. Och det tror jag att de uppskattade nog ganska mycket. Man märkte att när folk träffade oss och märkte att vi var skandinaver, så var de väldigt glada. Mycket uppskattning. Och det tror jag är viktigt för europeiska folk att känna att de är inte ensamma. Och jag tror det gjorde väldigt mycket för dem att känna att de fick stöd. Inte bara från andra länder, utan alltså från skandinaver också. För de har ju väldigt starka band till skandinaver. För de var väldigt nöjda med just skandinaviskt stöd. Man har ju hört rykten om att ni skulle ha åkt ner till Ukraina för att delta i kriget till exempel, men så var det alltså inte, utan... Nej, det var inga medlemmar som har deltagit i de här stridigheterna. Och där kan man ju säga också det att från den revolutionen på Majdan till det här inbördeskriget så där var ju vi väldigt, väldigt försiktiga när de här stridigheterna började utveckla sig. För att ett inbördeskrig är alltid något mycket mer komplext och komplicerat än ett uppror emot en korrupt president. Det är något helt annat. Och vilken sida man ska ta ett inbördeskrig, det är inte alltid självklart. Och det är otroligt många intressen som spelar in. Jag är väl själv, kan jag säga, jag är absolut pro-ukrainsk på något sätt. Men samtidigt så, det är väldigt svåra frågor. Och det är väldigt många olika typer av skikt i den här konflikten. Det är judiska oligarker hit och dit, och det är Obama och Putin hit och dit, och det är Israel inblandat. Alltså, det är otroligt mycket rykten, och det är ett mediekrig som gör att ingen av oss som befinner oss här egentligen vet vad som verkligen pågår där nere. Så det är väldigt svårt att säga att den här sidan har rätt, den här sidan ska göra. Ställa mig liksom, och säga att det här är rätt. Liksom. Det tror jag är väldigt svårt. Så där har Nordisk Ungdom liksom backat och sagt att vi stöder ett fritt och oberoende Ukraina. Ja, det var... Och that's it. Då var det tydligen från början. Ja. alla andra spekulationer är bara spekulationer från människor. Det sa jag också första resan ner, så blev jag inbjuden att tala i Kiev stadshus, och då i det talet säger jag också vi stödjer Ukraina, de ska flyga från både väst och öst. Det ska vara just Ukraina, det ska inte vara någonting annat. Det är någonting man ska tydligen mena gäller alla europeiska folk. De ska kunna vara självständiga utan inblandning från varken USA eller Ryssland eller EU för den. Nu när vi ändå är nere på kontinenten, så Nordisk Ungdom var nere i Polen för inte så länge sedan och deltog i Polens självständighetsmarsch. Kommentar kring det? Ja, det här är ju en demonstration som tyvärr i Sverige har blivit alldeles lite uppmärksammad. Det här är alltså en demonstration, den största återkommande nationalistiska demonstrationen i Europa idag. Och över 100 000 personer deltog. Väldigt många andra europeiska nationalister dök upp och stödde polackerna. Och det som händer i Polen är verkligen hoppingivande. Och jag vill bara jämföra med de här Pegida-demonstrationerna i Dresden som igår var så många som 40 000. Men nu talar vi alltså 100 000 ur den polska nationella rörelsen. Det är väldigt, väldigt stort. Så att vi har varit där och vi har stött den här marschen i fyra år i rad. Och vi kommer självklart åka dit i år också. Ja, självklart. För mig personligen skulle jag säga att det är väl en av de mest inspirerande resorna jag gör varje år. Återkommande resor. Dels har vi fått lära känna väldigt många vänner i Polen och från andra europeiska länder som också åker dit. Så man lär inte bara känna Polen och den polska nationalismen, utan man lär även känna det otroligt bra kontaktnät för resten av Europa. Som gjorde att jag nu senare efter, bara två, några veckor efter Polen, blev bjuden att åka ner till flamländerna. Så det är ju ett otroligt kontaktnät de har i Polen. Inte bara inspirerande. Och där var ju också den största delegationen från Ryssland som jag har varit nere. Det var ju 20 personer nere det här året. Så att folk förstår nog inte i Sverige hur stort det här är, tror jag. Med tanke på att det är väldigt tyst från, märkligt tyst från svenska nationella medier, skulle jag säga. Mm. Det är lite läskigt tyst. Precis som Pegida-demonstrationerna så har man inte så himla mycket i etablerad media. Nej. I Sverige. Ja, vi tänkte framförallt, kanske inte bara etablerad media, vilket i och för sig är sant, men även nationell media. Och där är ju svårigheten både för Polen och för Europa idag, och kanske för den svenska nationalismen också, att välja på något sätt sida. Dels har vi en väldigt germanofil, eller anglofil dessutom, nationalism som tittar väldigt mycket västerut. Och sen så har vi en nationalism som hoppas väldigt mycket på Putin och är väldigt ryssvänlig. Och sen så har vi Polen i mitten. Det blir liksom, vad är det för någonting? Det är väldigt långt ifrån väldigt många svenskar. Tyvärr, även om det är ett av våra absolut största och mest intressanta grannländer. Så att här spelar verkligen en negativ, skulle jag säga, kultur. För det vi måste göra nu, det är att se Europa som en helhet. Och vi vill ju att hela Europa ska resa sig. Då gäller det att ha tjänstespöna ute överallt och inte bara se på det man själv ser i sin lilla korridor, utan man ser överallt. Var någonstans håller Europa på att vakna? Var kan vi hitta inspiration? Var kan vi få hjälp någonstans ifrån? Sverige har ju dessutom en stor polsk invandrarbefolkning. Vi har fått väldigt många medlemmar ifrån Polen här och har bra kontakt med exilpolacker i Sverige som stöttar oss och ser till att det skrivs många artiklar om oss i polsk media. Och faktiskt, det är alltså, vi har mer träffar i Polen idag, i polsk media, både nationell och etablerad media, än vad vi har i Sverige. Det säger ni inte. Ja, det talade ganska tydliga språk också efter det sjuka överfallet vid Umeå. Det gick fortare ut i polsk media än i svensk media, både etablerad och nationell. De är väldigt måna om resten av Europa. Det låter lite grann som en sorts självständig anti-imperialistisk nationalism i Polen. Och som passar Nordisk Ungdom väldigt bra. och som har lite grann med Nordisk Ungdoms syn på Ukraina att göra också. Precis. Det vi måste göra, det är att, som jag sa tidigare, det är att ena Europa, se Europa som en enhet. Och för att göra det så måste vi lägga chauvinismen åt sidan. Och det är det som har varit Europas största fiende. Det är vi själva som har varit det. Och framförallt i Östeuropa idag. Jag vet inte någon som kommer överens med någon där. I Västeuropa så har vi ändå, jag vet inte om jag ska kalla det mognat, men vi har mognat under massinvandring. Vi har förstått att okej, vi håller faktiskt på att utplåna som folk. Det här kommer gå åt helvete, eller vi är redan uppe, mitt uppe i det här helvetet. Vi måste göra någonting nu. De här fientligheterna som vi har haft med grannländer, helt ointressanta. Nu håller vi på att förlora vår egen existens. Den står på spel. I Östeuropa så slår man sig fortfarande på bröstet och säger så här, men vi har ingen invandrare hit och det kommer inte vara några problem och vi kommer inte ta emot så mycket invandrare och så vidare. Men överallt i hela Östeuropa så angrips den traditionella europeiska kulturen och utav kulturmarxismen och de kommer falla precis som vi har fallit. Om inte chauvinismen läggs åt sidan, vi börjar samarbeta och vi ser Europa som ett Europa som måste enas och som måste resa sig emot Moskva och emot Washington. När vi pratar om ett enat Europa så kommer vi osökt till Nordisk Ungdoms egen ideologi om ett enat Skandinavien. Precis, vi ser Skandinavien som ett block inom ett framtida Europa. Där det blir en naturlig del i den norra delen av Europa. Skandinavien och det skandinaviska folket är ett folk. Danska, norska och svenska folket har en gemensam historia, en gemensam kultur, ett gemensamt språk. Allt det här gör oss till en etnisk, distinkt etnisk grupp. Och det blir så intressant nu när man talar om vem är egentligen svensk? Ja, för egentligen så kan ju vem som helst vara svensk, eller åtminstone svensk medborgare. Vilket gör att man sammanblandar alla begrepp. Vilket gör att vi säger så här, men vänta nu, är det inte bättre att vi säger att vi är skandinaver? För det är ju det vi är. För ska vi börja tala etniska grupper, vad är det som skiljer en svensk från norrman? Nej, det är ingenting som skiljer. Vilken sida av gränsen, liksom, det är en artificiell gräns. Och där tror vi på ökat försvarssamarbete, vi tror på ökad integration utav de skandinaviska länderna och till slut en någon form av en starkare enhet med en starkare ledning. Givetvis så demokratisk som möjligt, eller mer demokratisk än vad det är idag. Så jag tror inte att det behöver leda till att fler får mindre att säga till om, utan snarare tvärtom. Inom en skandinavisk statsbildning så måste alla medborgare ges ytterligare rätt att säga, tycka, tänka vad de vill. Det får inte sluta det som är en europeisk överstatlighet som det är idag i EU, utan det är snarare... Precis. Alltså, bildningen ska snarare på statsnivå, inte på folknivå. Och där när det gäller EU, då är frågan... Det finns egentligen två vägar när det gäller EU. Antingen så krossar vi EU utifrån, eller så tar vi över EU inifrån. Jag är öppen för båda vägarna. Huvudsaken är ett framtida starkt Europa där vi har medborgare som har inflytande över sin egen vardag och sin egen demokrati. Och där makten inte ligger i Bryssel utan att den ligger ute hos de enskilda medborgarna. Egentligen så är vi emot allt det EU idag står för. Däremot så finns det vissa positiva saker med EU. Men de överskuggas kraftigt av de negativa saker som idag. Så, om vi tittar på Nordisk Ungdom, hur ser de kommande 5 åren? Nu har vi avverkat 5 år snart här. Och hur ser ni på kommande 5 år? Vad har vi för målsättningar? Hur kommer Sverige se ut? Vi går in i en väldigt intressant mycket period. Mm. Och ja, även om jag gärna vill prata om närmaste 5 år, men i alla fall om 10 år. Jag tror det viktigaste är egentligen att prata inför nästa val. Vilket kommer vara en extremt intressant situation. med tanke på just Sverigedemokraternas roll. Blir de andra största partier, vilket inte är helt omöjligt. Idag finns det egentligen bara tre partier som det ser ut. Vad kommer hända? Kommer Moderaterna helt upplösas och dela upp sig? De har ju redan haft stor tillströmning till SD från Moderaterna. Så där har vi en viktig roll egentligen att stärka vår position som en utomparlamentarisk organisation, aktivistorganisation utanför SD. Och egentligen stötta de som kanske vill jobba utomparlamentariskt men ändå är SD-själen. Ge dem en plattform att verka på, utbilda våra egna medlemmar, stärka våra roller egentligen som den utomparlamentariska rörelsen som vi är. Och fortsätta bygga på den grunden som vi har lagt rätt fram till. Så det är väldigt mycket som kommer hända. Vi kommer ganska snart ha en konferens för oss ungdom för organisationerna och prata just om framtiden. Och ta fram liksom korta målsättningar, långa målsättningar och gå tillbaka lite mer. För att vi har varit mycket, nu vet vi hur vi bygger upp ett socialt center. Vi vet hur vi har den sociala verksamheten inom oss ungdom. Som jag utvecklat ganska bra, så att mycket fokus kommer nog ligga på, framförallt det här året och kommande år, på utåtriktad aktivism igen. Gå tillbaka lite till grunden där och fortsätta bygga på den organisation som jag är och har varit. Precis, så där, jag säger att det har ju gått som du sa 5 år, det är både mycket och lite. Det är 5 år som har gett väldigt mycket, men samtidigt är 5 år väldigt kort tid i historiskt perspektiv. Vi vet också att det har hänt så otroligt mycket de här senaste 5 åren. Så att man kan inte heller förutsätta exakt vad som kommer att ske, men vi vet att vi går in i en betydligt intressantare tid nu, 2015, än vad vi gjorde 2010. Då hade Sverigedemokraterna inte ännu kommit in i riksdagen. Idag är det parti med verkar vara ett stabilt 15% parti. Bara en sån utveckling på 5 år, det är nästan magiskt. Jag vet inte om det har väl aldrig hänt tidigare i Sveriges historia att ett parti har vuxit så pass fort. Och dessutom ett parti som är så pass starkt kritiskt till den rådande kartellbildningen, eller vad man ska kalla det, till rådande systemet. Så att vi ser väldigt mycket saker som skulle kunna hända runt omkring i Sverige också. Kan Pegida komma till Sverige? Eller någonting liknande? Kommer fler och fler att börja protestera på riktigt? Det är 15% i riksdagen, hur många skulle vi kunna få ut på gatorna? Det här kan bli väldigt intressant. Jag tror att vi är absolut den organisationen som är bäst lämpade att vara den aktivistiska spjutspetsen för den utomparlamentariska sverigedemokratiska rörelsen. Utan tvekan. Men vi ska inte heller glömma att det finns en mängd olika personer, organisationer runt omkring som nu liksom poppar upp överallt. Och som kommer stärka den här sverigedemokratiska rörelsen oerhört. Så det kommer bli, ja, det kommer bli intressanta 5 år. Mm. Lite grann Nordisk Ungdoms signum är ju att man alltid agerar direkt när någonting är aktuellt. Då har vi till exempel den här, som du nämnde, den här kartellbildningen då, decemberöverenskommelsen. Det var ju mycket snack på Facebook och andra sociala medier om att man skulle protestera mot det här och demonstrera och så vidare. Utanför Moderaternas extra partistämma. Nordisk Ungdom var där. Var några andra där? Nej, inte så länge ni var därifrån. Det var, de tyvärr löst min frånvaro. Det tror jag är en form av sjukdom i Sverige egentligen, att folk gör gärna inte för mycket, utan de har det ganska bekvämt i stugorna. Liksom. De sitter och trycker på Facebook och det tycker de är tillräckligt. Men det intressanta kommer ju bli också, de pratar väldigt mycket om den här demonstrationen i början av mars. Som de har lämnat in en demonstrationsansökan till, säger de i alla fall. Så det ska vara väldigt intressant att se hur det urartar. Kanske vi ser någon form av Gida liknande situation där, att det faktiskt vanliga människor som ska ut och demonstrera utan vänsters inblandning. För det är tyvärr de enda som faktiskt gör demonstrationer, det är vänstern och hela kultureliten som håller den facklan i Sverige och hoppas på att se total förändring. Kommer Nordisk ungdom att delta i den här demonstrationen, den offentliga demonstrationen? Ja, absolut, på det ena eller andra sättet. Om vi gör det som en offentlig liksom, som Nordisk ungdom, det återstår att se. Det kanske bara skulle vara dumt. Det inte finns någon poäng till. Men vi har ju kontakter med de flesta av de personerna som vill dra i trådan. Så att vi försöker att, eller vår roll är ju att försöka stötta, hjälpa. Vi är de som har den absolut bredaste erfarenheten. Vi är de som har en organisation i ryggen som går från ord till handling direkt, som du säger. Det kan, jag menar, det är liksom tråkigt, Sverige, det är en tråkig situation idag. Man ska inte bli varken bitter eller pessimistisk, utan jag är tvärtom optimistisk. Men att det kan vara så att det går ut 20 stycken 20-åringar eller 30-åringar på gatan och demonstrerar mot decemberöverenskommelsen bara så där som du sa med Moderaternas partistämma, det är jättebra. Och så är 300 som gillar det. Men vad är de här 300 personerna någonstans? Alltså, det är då man börjar undra liksom, vill vi ha den här kartellbildningen? Vill vi ha den här massinvandringen? För att det verkar nästan så. Men å andra sidan så vet vi det. Det pågår en sakta, en radikalisering av hela medelklassen. Det pågår en radikalisering av alla svenskar just nu. Så att det håller på att skifta. Men det går långsamt och ibland tycker jag att det går lite för långsamt. Det är lite frustrerande. Samtidigt så, för 5 år sedan så satt vi inte i den här situationen som vi gör idag. Och om 5 år så kanske vi sitter där med demonstrationer med 10 000 personer. Så det är svårt att säga, men vi är på väg dit, utan tvekan. Patrik, du är ju talesman för Nordisk ungdom idag. Hur kommer det att se ut framöver? Precis, jag har varit talesman, de senaste 5 åren så har jag varit talesman i 4 år. Jag hade 1 års avbrott, Andreas Johansson tog över rollen. Och tanken var ju aldrig från början att en person skulle sitta på den positionen särskilt länge. Vi har hela tiden velat byta ut den. Därför att det kan bli så i en organisation som våran så får talesmannen en ganska central roll. Och att det blir i praktiken som att leda organisationen. Så jag tror själv att när vi startade den här organisationen så jag var 25 år gammal då och jag hade inga barn. Jag hade ganska få åtaganden egentligen. Så jag kunde satsa helhjärtat på Nordisk. Nu så sitter jag i en helt annan situation. Nu är jag fyllda 30. Jag har 2 barn och jobbar heltid. Och jag har väldigt mycket annat för mig, så att säga, som gör att det tar en hel del fokus från det som jag faktiskt egentligen helst av allt kanske skulle vilja syssla med. Det är tråkigt att känna hela tiden att men jag kan inte ge 100%, utan men ibland kan jag ge 90%, ibland kan jag ge 50%. Men jag kan aldrig liksom känna att okej, bra, nu gör jag det här, nu gör jag det som måste, för jag vet att det är så otroligt mycket som måste göras. Och när man kommer till den situationen, man känner sig själv, alltså otillräckliga, det känner det oss alla någon gång. Men om man gör det under en längre period och känner det att nej, men jag är inte med så pass mycket som jag vill och jag ger inte organisationen så pass mycket som den förtjänar. Där någonstans tror jag att det är läge att börja fundera på ens egen roll. Och tänka så här, men vad skulle jag kunna göra bättre? Är det någonting jag skulle kunna göra bättre? Är det någonting jag skulle kunna göra annorlunda? Och är det så att om jag sitter kvar på talesmansrollen att det blir det här stela som vi inte eftersträvar, utan tvärtom. Vi vill ju vara en ung och livfull organisation. Och där tycker jag inte alls att på något sätt att min ålder egentligen spelar någon roll, utan jag skulle absolut kunna vara 40 och leda Nordisk ungdom fortfarande. Men samtidigt så med den åldern som jag fått så har det också kommit andra ansvar som en växande familj till exempel, som det innebär. Så att då, därför har vi planerat under ganska lång tid att jag ska avgå som talesman för Nordisk ungdom och även så har vi jobbat mycket med att helt enkelt fasa ur mig så mycket som möjligt ur organisation som möjligt. Så att tanken nu det är att jag ska lämna över den rollen och att att jag ska lämna organisationen och ta upp facklan på andra sätt istället. Exakt vad det kommer bli är inte klart. Jag kommer fortfarande att stötta organisationen så mycket jag kan, det är ju självklart. Men för att ge den nya ledaren, den nya ledningen och en ärlig chans att faktiskt fylla mina otroligt stora skor, så är det på något sätt så att jag måste lämna helt. Det kan inte bara vara så att man befinner sig lite i bakgrunden och sen så liksom väntar på att komma tillbaka, utan man måste jobba helt, ta steg åt sidan. Och jag är väldigt glad och nöjd över att vi har kommit fram till att det är bästa för organisationen. För jag tror även att vår rörelse kommer att definitivt att tjäna på det här i längden. Då får jag tänka på att jag kommer helt friställas och kunna arbeta med nya projekt. Och vilket kommer gynna organisationen och hela rörelsen som helhet. Så det finns, det är absolut, det kan vara bra att veta det. Det finns ingen konflikt i bakgrunden. Det här är någonting som vi under lång tid har vuxit fram. Ett sånt här beslut. Och jag tror att det här är den absolut bästa vägen att gå. Och jag tror att framförallt att organisationen är mogen för det. Och det kanske låter lite pretentiöst, men någonstans så är det ändå, jag har haft den största erfarenheten, jag är den som har arbetat längst, jag är den som har haft den här typen av förtroendeuppdrag tidigare innan organisationen. Så jag tror att mycket under en tid har varit på mina axlar. Men nu när vi har fasat ur mig så mycket vi har kunnat, så är det allt mindre som vilar på mina axlar. Vilket jag tycker är självklart otroligt skönt. Men det är inte det att det är skönt för att jag slipper, utan det är skönt för att se att det jag och alla andra med mig har byggt faktiskt flyter. Det tycker jag är, det är någonting jag är väldigt, väldigt stolt över. Och jag tror att är det ingenting konstigt som händer så kan Nordisk Unga leva kvar i många, många år. Även utan mig. Och bara den känslan, den värmer verkligen hjärtat. Då visar det att det arbete som jag har lagt ner, det har ju faktiskt burit frukt. Och då har vi haft en ganska lång intern diskussion med vem som ska ta över. Och det här var inte alls någonting som var självklart för inte allt för länge sedan. Utan det här är någonting som har ganska snabbt vuxit fram, och framförallt i samband med Ukrainaresan eller Ukrainaresorna, och hur Fredrik då har växt in i en roll som han har vuxit in och som han har mognat fram till mer och mer under 2014, och där vi sen ganska tidigt under 2014 började med diskussionerna och kom fram till att men det här är nog det absolut bästa att lämna över till Fredrik. Och, så Fredrik är alltså den tilltänkta? Precis. Det är det jag brukar säga. Men jag gillar att prata. Men ja, precis. Och det är lite, vi gör väl en Reinfeldt, Anna Kinberg Batra. Vi gör så att jag utser helt enkelt min efterträdare. Precis som Kim Jung Un en dag kommer göra också. Så att det är sant demokratisk... Jag gillar att du jämställer dig själv med Kim. Det är fint. Jag jämställer dig med Reinfeldt. Precis. Ja, det är väldigt fint. Nej, men precis. Nej, men det är så. Det är inte många som matchar mig förutom Kim. Jag är snitt både storlek och hårfästet. Precis. Men seriöst så tror jag att det där är jätteviktigt att vi ändå har en demokratisk process. Vi har haft en lång process där vi har diskuterat det här internt. Det man gör på sånt här, på det vi gör när vi väljer en ny talesman, det är självklart så att i en utkristalliseringsprocess så kan det ju utkristalliseras flera personer som faktiskt säger att jag är beredd att ta den här rollen. Och då är det självklart, då går man till val. Men nu finns det ingen motkandidat. Och det är det handlar om. Det är både svaghet och styrka. I det här fallet så tycker jag att det är styrka. Absolut. Och Fredrik, hur känner du inför detta övertagande? Och när kommer det ske? Vet du det? Det är väl i månadsskiftet februari, januari-februari. Någonstans där. Någon gång i februari, antagligen. Vi satte ett datum för året, men jag hade det i huvudet faktiskt. Men det kommer att bli väldigt snart, inom ett par månader i alla fall. Det känns väl otroligt spännande, kul och lite som att bli ut. Som en fågelunge som blir utsläppt utan att vet inte om man kan flyga eller inte. Jag har egentligen aldrig haft... Kommer du att flyga? Förhoppningsvis. Jag kommer flaxa så gott jag kan. Nej, men jag har ju aldrig haft egentligen... Jag har aldrig sett mig själv som en ledare tidigare, så det är också någonting som känns, det är ett naturligt steg för mig, jag måste ta det steget för att utvecklas som, både som person och för att utveckla organisationen. Så det känns spännande och lite läskigt faktiskt. Som bara har vi väldigt stora skolan ändå, och han var med som start, han har byggt upp organisationen, det är ju så. Han har varit talesman sedan vi grundades i princip. Så att det är ju axlar någonting som faktiskt har vuxit till vad vi är idag. Det ska bli både roligt, men det ska bli väldigt roligt också. Så att det kommer bli väldigt spännande framtiden. Vi ska se hur det utvecklas. Och med de personerna som jag har bakom mig i ledningen så, att säga, så känner jag mig trygg i alla fall. Så att jag är inte alls orolig på det viset att det kommer gå åt helvete. Det tyder på att jag har väldigt stark ledning bakom mig som kommer. Ja, precis. Du har ett stort stöd inom organisationen också. Du är väldigt populär och ett bra ansikte utåt. Har du blivit nu på senare tid? Så ja, jag har ju med Ukraina så har jag blivit också testat i media också. Testat på den, vilket har varit en helt ny upplevelse för mig. Så det känns naturligt också, måste jag säga, att faktiskt ta det steget. Och det steget måste ta för mig själv. För att komma framåt i utvecklingen som person. Det ska bli väldigt intressant. Jag har lite idéer och tankar för hur organisationen ska gå framåt det här året. Så det blir väldigt kul. Spännande tid. Då får vi tacka Patrik så jättemycket för de här åren. Ja, absolut. Det är nog snart tvärtom. Jag som ska tacka alla som har hjälpt till och bidragit. Allt blod, svett och tårar som vi tillsammans offrat. För det ska man faktiskt inte glömma. Det är riktiga hjältar som är med i den här organisationen. Det är människor som alltså riskerar liv. Som vi såg i den fega misshandeln tidigare. Det är människor som riskerar anställningar. Det är människor som riskerar socialt förtryck. Men det är också människor som vinner mycket. Det är människor som får mycket vänner. Som får en stark kamratskap. Som får minnen. Som får erfarenhet för livet. Som faktiskt kan starta sin karriär här. Utbyta erfarenheter. Kontaktnät. Bygga stora kontaktnät med väldigt många olika typer av människor. Vi har många som har fått anställningar. Och vi har många som har gjort sin absolut livs... bästa och roligaste resa hos oss. Så att det är ju de människorna som det är vi tillsammans som verkligen har skapat det här. Och det är faktiskt helt fantastiskt att fått ha varit en del av det. Och det är lite också så här, i den här moderna skitvärlden som vi lever i så är det här väldigt roligt också. Alltså de offer som vi har fått göra, det är ju någonting som också har fått oss att känna oss levande. Till skillnad från resten av det sterila, infantila, ja, jag vet inte ens vad jag ska kalla det, overklighetssamhälle som vi lever i. Så vi har ju verkligen fått reda på att vi faktiskt lever och vi har dessutom visat världen att här är vi lever verkligen och vi vill skaka om den här världen. Och omdana den till någonting som det borde ha varit och har varit tidigare. Ja, till skillnad från de moderna människorna så behöver inte vi åka till Thailand för att känna att vi lever. Vi är trygga där vi är. Precis, och det är ju självklart kul att resa men man inte gör det för att känna att man lever. Utan att bara vara en del av den här omvändningen i svensk historia som faktiskt håller på att ske. Mm. extremt intressant och väldigt roligt. Det låter som att man fyller sitt liv med någonting meningsfullt och värdefullt. Absolut. Och någonting som man faktiskt kan vara stolt över. Mm. Och så kommer påverka generationer på generationer. Det här är ju, jag menar, det kan man ju alltid känna att det hade varit väldigt häftigt att leva under sånt där avgörande i vår historia. Ja, absolut. Det här är avgörandet. Om vi inte vänder det här nu, då finns inte vår historia. Då slutar historien här. Så vi kan bli de som antingen förlorade eller de som vann. Och jag tror att vi definitivt kommer bli de som vann. Men även om vi blev de som förlorade, då förlorade vi i alla fall som krigare, som kämpar, raka i ryggen. Det är så... Det är mer än många kan säga då. Ja, det är mer än vad många kan säga då. Vi kommer kunna säga det. Mm. Och det är också någonting som har varit väldigt tryggt i organisationen. När jag med den början jag med nationellt så då gick jag fortfarande i skolan, gjorde värnplikt. Nu har jag flera års arbetserfarenhet. Jag har förlorat jobb tack vare det här. Men att ha den här tryggheten som man har i organisationen har gjort att ett avsked för en åsikt är ändå... Det har inte känts lika tungt som det kanske är gjort för en vanlig icke-organiserad människa. Utan jag har ändå känt att trots allt så har jag en organisation bakom mig. Det har känts väldigt tryggt. Det har hjälpt mig i alla fall personligen i både brutna relationer, dåliga tider, avsked, allt. Alltså organisationen bara det, att känna den här kamratskapen och alla vänner och bara komma till kronan eller stacken och känna att ja, jag är hemma. Jag, vad som än händer så har jag ändå det här och jag har framtiden framför mig och vi har Sverige och Skandinavien framför oss. Så att det har alltid känts tryggt. Det hade varit, tungt att vara organiserad. Snarare tvärtom. Trots motgångar så är det... Nej, det spelar ingen roll. Gör allt att vinna. Mm. Ja, det låter bra inför ditt övertagande här, måste jag säga. Ja, nej men... har ni några sista ord där innan vi rundar av? Ja... Där måste du... Ja, men okej, men då... Kickout! Ja, innan vi rundar av, har ni några sista ord? Ja, alltså nu tycker jag att vi har täckt mycket av det som vi kanske ville prata om. Vi har pratat lite om Nordisk Ungdom har varit, vi har pratat om framtiden, vi har pratat om att det nu kommer att ske ett ledarskifte. Och jag däremot kanske inte alls det som kommer jag kommer syssla med, men det kan jag utlova att det kommer att komma. Och alla som känner mig vet ju att jag knappast kommer sluta och jag kommer att självklart att fungera som en rådgivare för Fredrik och finnas där som stöd för honom. Och jag borde hoppas, tro och känna att det här kommer bli väldigt, väldigt bra. Det kommer bli ett stort steg framåt för vår rörelse och jag tror att Nordisk Ungdom kommer att må bra utav det. Det kommer att komma lite nya idéer. Det kommer att kanske förhoppningsvis få en liten nytändning där jag kanske kan finnas med på ett hörn också. Hjälpa till så mycket som möjligt, precis som vanligt men ändå vid sidan av. Så att det här kommer bli väldigt bra. Jag ser fram emot de kommande 5 åren. Det kan jag definitivt säga. Ja, jag vill ju bara tacka Patrik för de åren han har givit oss. Det är med ära man kommer att träna här på många sätt och vis. Jag har mycket, många idéer som jag kommer hålla fram och se hur det utvecklar sig. Kommande kampanjer och kommande verksamhet. Ja, väldigt intressant. Ja, och med de orden då så får jag tacka Patrik Forsén och Fredrik Hagberg för att ni ville ställa upp på min tid. Kanon! Bra Jonas! Ciao! Bella. Ciao!